حضور سنائے کہ آپ ہزاروں میں بیان کرنے والے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنے امی حضور کے سامنے بیٹھ کر گھر درس دیتا ہے, اس کی کیا وجہ؟ گھر درس کا مجھے بڑا مطلب ہے کہ احساس ہے, گھر درس اگر گھر گھر درس شروع ہو جائے نا تو گھروں میں مدنی ماحول بن جائے گا, اور ماں کو سکھانا واقعی یعنی کہ ہماری یہ بہت کمی ہے ہماری کہ ہم دنیا بھر کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, ان کو سنتیں سکھاتے ہیں, قرآن پاک سکھاتے ہیں, ہمارے گھر والوں کے مخارج غلط ہوتے ہیں, ہمارے گھر والوں کو نماز کی یا تو توفیق نہیں ہے, پڑھتے ہیں تو غلط, ایک تعداد ہے گھر والوں کی جو غلط پڑھتی ہے. اسی طرح شرعی احکامات سے گھر والے نابلد ہوتے ہیں, ہماری یہ واقعی بہت کمزوری ہے. تو ذہن نصیب کہ ہم گھر میں درس دیں اور گھر میں سنتیں نافذ کریں لیکن حکمت عملی کے ساتھ. بڑا جو ہے وہ تو جس طرح بھی نرمی گرمی سے ترکیب بنا سکتا ہے, لیکن چھوٹا جو وہ صرف نرمی سے ہی کرے گا اور حکمت عملی اس کو زیادہ سنبھالنی پڑے گی. گھر میں اگر درس دینا شروع کیا تو ماں باپ کو شوق پیدا ہوگا, تو پھر انشاءاللہ آپ کی کیسٹیں بھی سنیں گے اور اس طرح وہ جب بیانات سنیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن بنیں گے اور دعوت اسلامیہ کام بڑھے گا. آپ کو قافلے کی سفر کی اجازتیں نہیں ملتی تھی تو ملنی شروع ہو جائیں گی, سنتوں کے کام میں آپ کو مزید رعایتیں ملیں گی. کئی ایسے ماں باپ آپ کو دعوت اسلامی ملیں گے جو کل تک دعوت اسلامی کے مخالف تھے غلط فہمیوں کی وجہ سے, لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے لیے وقف کیا ہوگا, 12 ماہ کے لیے سفر, 25 ماہ کے لیے یا وقف. یہ کہ غلط فہمیاں ابھی ہوتی ہیں نا, تو جب یہ بیانات سن لیتے ہیں تو ان کو یوں ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہمارا بچہ اچھی جگہ جا رہا ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى